برگ سبز، برنامه شماره 139. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار. آشکارا نهان کنم تا چند، آشکارا نهان کنم تا چند، دوست می‌دارمت به بانگ بلند. گرچه من دور مانده‌ام ز برت، با خیال تو کردم پیمان. آنچنان در دلی که پنداری ناظرم در تو دایم ای دلبر. Thank you. برده فراوان، رنج ها برده فراوان، هنر آموختم و از همه عشق تو را خوبتر آموختم. می خطا گفتم و جز عشق ندارم هنری. در همه عمر همین یک هنر آموختم، شیوه رهروی و پیشه آزادی را از رفیقی دو سه بی پا و سر آموختم. نظری دوست به حالم ز عنایت فرمود، آنچه آموختم زان نظر آموختم. Thank you. توی، تنها توی، تنها توی، تنها توی، در خلوت تنهاییم. تنها تو میخواهی مرا با این همه رسواییم. ای یار بی همتای من، سرمایه سودای من، گر بی تو مانم وای من، وای از دل سوداییم. گرچه میان آتشم، گرچه میان آتشم، با یاد روی تو خوشم. از غم قدح ها میکشم، وحس این قدح پیماییم. دانی که دلدارم توی، دانی که دلدارم توی، دانم خریدارم توی، یارم توی، یارم توی، شادی از این شیداییم. تنها توی، تنها توی، در خلوت تنها توی، تنها توی، در خلوت این همه گرچه میان آتشم زهدین قدر از غم قدر همی کشم، با یاد روی تو خوشم یار بیام تایم یار بیام تایم گر بی تو مانم وای من وای دل سودای یا آنچه دل دارم تویی، دانم خریدارم تویی. زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی در خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش، علی نگهدار شو. آن که شنیدید برنامه شماره 139 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، تجویدی، اکبر گلپایگانی و رضا ورزنده در استودیوی گلها تنظیم گردیده. آهنگ شوشتری، اشعار از عطار، محیط قمی، زهره عراقی، گوینده روشنک.